إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد الله سبحانه وتعالى نسيما كتك تفسير آيه تلمب لقمان حكمة نتكم أنبيا مشكور الله ونعمة هي حكمة نمينكم شكور الله ni kwamba anashukuru kwa ajili ya nafsi yake na mwenye kukufuru neema za Allah Allah subhanahu wa ta'ala hahitaji kushukuriwa na yeye ni mwenye kusifiwa Dhakara ibn Kathir fi tafsirihi tafsiri al-Qur'an al-Azim qala ikhtalafa as-salafu في لقمان في لقمان هل كان نبيا أو عبدا صالحا من غير نبوة على قولين السلف الصالح والاختلفيان وهو لقمان جي alikuwa ni mtume أو alikuwa ni mtu mwema bila utume والاختلفيان وقول مين الأكثرون على الثاني ابن كثير رحمه الله أبو الفداء يقول الأكثرون على الثاني وينجي كتك سلف وكو كتك قول يبيلي وما لقمان alikuwa ni mtu mwema mtu mwema si mtume ولذلك مجاهد رحمه الله يقول كان لقمان رجلا صالحا ولم يكن نبيا Luqman alikuwa ni mtu mwema hakuwa ni mtume Walakad ataina Luqman alhikmata anishkur lillah Allah anasema tulimpa Luqman hikma na tukamwambia mshukuru Allah Luqman alipewa hikma Dhakara ibn Kathir rahimahullah kauli nyingi za hikma hizo alizopewa Luqman lakini pia Ibn Kathir rahimahullah akataja kauli ya Jabir qala inna Allah rafa'a Luqmana al-hakim bihikmatihi inna Allah rafa'a Luqmana al-hakima bihikmatihi Allah alimuinua huu Luqmanu al-hakim وحكمة ذاته قال فرآه رجل كان يعرفه kuna mtu alikuwa akimjua Luqman akamuona, faraahu rajulun kana ya'rifuhu faqala lahu, akamwambia alasta abda bani fulan alladhi kana yar'a bil ams, hukuwa wewe ni mtumwa wa bani fulan aliyekuwa akichunga wanyama juzi juzi? Qala bala, Luqman akasema ndiyo bala. Qala fama balagha bika ma ara, jambo gani limekufikisha daraja hiyo ninoiona? Fama balagha bika ma ara, jambo gani limekufikisha daraja hii niliyoiona kwako sasa hivi? Qal Luqman rahimahullah, qala qadarullah, kwanza ni qadari ya Allah, qadarullah ni qadari ya Allah ndiyo iliyonifikisha hapa unapaona. Qala qadarullah wa ada'ul amana wa ghaddi basari wa kaffi lisani wa hifdhi farji wa sidqi fil hadith wa wafai bi ahdi, mwisho akasema wa tarki ma la ya'nini. Iliyonifikisha hapa kwanza ni qadari ya Allah, pili kutekeleza amana zangu, halafu pia kuinamisha macho yangu siangalii haramu, kuzuia ulimi wangu siwaudhi watu, maneno yangu ni ya kweli. Akaeleza mengi Luqmanul Hakim sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumpa hikma na kumfikisha katika daraja hiyo. Hatimaye akasema na kuacha kwangu jambo lisilonihusu, watarki ma la ya'nini, na kuacha kwangu jambo lisilonihusu mimi ninaliwacha. Qala fadhaka alladhi sayyarani ila ma tara, hayo ndio alionifanya daraja hii unaoniona. Fadhaka alladhi sayyarani ila ma tara, wa laqad ataina Luqman alhikmata anishkur lillah. Alhikma, wasema maulama, alhikma ni'matun min Allah ta'ala, hikma ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anampa anayemtaka katika waja wake. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala yu'ti alhikmata man yasha wa man yu'ta alhikmata faqad utiya khayran kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah subhanahu wa ta'ala anampa hikma anayemtaka katika waja wake, na mwenye kupewa hikma amepewa khairi nyingi. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, hawanufaiki kwa mawaidha isipokuwa wenye akili. Anishkur lillah, tukamwambia mshukuru Allah kwa neema hiyo aliyokupa. Ndugu zangu Waislamu, kumshukuru Allah ni katika haki za Allah kwa waja wake. Hii ni katika haki za Allah kwa waja wake, na ni ibada katika ibada ambazo tunatakiwa tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ya shukur, kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni katika ibada. Kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni katika ibada, na ni lazima, ni lazima kwa kila mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha neema yoyote, lazima amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hiyo. Na ndugu zangu Waislamu, kila mmoja katika sisi ana neema nyingi katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja katika sisi ana neema za Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idha massakum ad-dhurru fa ilayhi taj'arun. Hakuna neema yoyote mlionayo isipokuwa inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa elimu zenu, si kwa ujanja wenu, si kwa uhodari wenu. Kwa hiyo kila mmoja katika sisi ana neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wajibu wetu ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na nini kumshukuru Allah? Kumshukuru Allah yakunu bil lisan wa yakunu bil qalb wa yakunu bil jawarih. Kumshukuru Allah inakuwa ni kwa ulimi, kwa kukumbuka na kutaja neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yako. Pia ni kwa moyo, kukiri kwamba neema zote anazitoa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pia kwa viungo, kutekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuswali ni kumshukuru Allah kila amali njema unaoifanya ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa viungo vyako. Ndugu zangu Waislamu, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni moja katika sababu za kubakia neema na pia kuzidishwa neema hizo za Allah subhanahu wa ta'ala. Na kinyume chake, kutomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kutoshukuru neema zake ni sababu ya kuondoka neema hizo, na ni sababu ya kuondolewa na Allah subhanahu wa ta'ala neema zake kwa mtu. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid, mkinishukuru nitakuzidishieni neema zangu, wala in kafartum, mkini kufuru, inna adhabi la shadid, adhabu yangu ni kali. Kwa hiyo kumshukuru Allah ni sababu katika sababu ya kuzidishiwa neema kwa mtu anayemshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yakfur, anayemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, ajue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hahitaji kushukuriwa. Anayemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye hashukuru neema zake. Kwa anayemkufuru Allah, ajue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni ghani, hahitaji kushukuriwa, na ni hamid, ni mwenye kusifiwa. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni wajibu wetu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara, kwa ulimi na pia kwa moyo na pia kwa viungo vyetu, kwa kutekeleza ibada zake Allah subhanahu wa ta'ala. Falillahi alhamdu wal minna ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sadiqil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adhim. Wakumbushe wakati Luqman alipomwambia mtoto wake, na huku anampa mauidha, anampa nasaha. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adhim, Luqmanu al-Hakim alimuusia mtoto wake ashratu wasaya, nasiha kumi. Moja katika nasiha hizo ni qauluhu la tushrik billah. Wakumbushi wakati Luqman alipokuwa anamuonya na kumpa nasaha mtoto wake na kumwambia, ya bunayya la tushrik billah, ewe mtoto wangu usimshirikishe Allah na kitu chochote, inna shirka la dhulmun adhim, ushirikina ndiyo dhulma kubwa. Wanasema maulama, Luqmanul Hakim alimuita mtoto wake kwa jina munasib. Hakumuita mtoto wake ya himar, ya kalb, ya kadha, kiziwi njoo. Alimuita ya bunai, ewe mtoto wangu, la tushrik billah, usimshirikishe Allah na kitu chochote. Nidau Luqman libnihi, alimuita kwa jina munasib na mtoto wake, si kama wazazi wengine wanavyowaita watoto wao majina mabaya, ya kalb, mbwa njoo. Ya bunai la tushrik billah. Wanasema maulama, kwa aya hii wazazi wanatakiwa wakae mara nyingine na watoto wao kuwapa nasaha. Wazazi wakae mara nyingine na watoto wao kuwapa nasaha. Si mzazi mzuri ambaye hampi nasaha mtoto wake, si mzazi mzuri ambaye ni mkali kama nyoka, hawezi kukaa na watoto wake, huyo si mzazi mzuri. Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. Luqmanu al-Hakim alianza kumuhusia na kumpa nasaha mtoto wake kwa kumtahadharisha na ushirikina, la tushrik billah, usimshirikishe Allah na kitu kingine chochote. Inna shirka la dhulmun adhim, ushirikina ndiyo dhulma kubwa. Ndugu zangu wa Islam, ushirikina si kuabudu masanamu peke yake. Ushirikina si kuabudu jua na mwezi peke yake. Ushirikina sio kuabudu ng'ombe na mawe na vitu vingine. La, si peke yake ndio ushirikina. Ushirikina ni kila sampuli ya ibada kumfanyia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ndio ushirikina. Ibada ya dua, ukamuomba kiumbe jambo ambalo hakuna anayeliweza isipokuwa Allah, ushirikina huo. Ukimwekea nadhiri asiyekuwa Allah, ushirikina huo. Ukichinja mnyama kwa asiyekuwa Allah, ushirikina huo. Kwa hiyo shirki, sarfu shay'in min anwa'il ibada li ghairi Allah, sampuli yoyote katika sampuli za ibada ukimfanyia kiumbe, huo ndio ushirikina. Umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kiumbe hicho. Ndugu zangu Waislamu, ushirikina una madhara mengi. Ushirikina una madhara mengi. Moja katika madhara hayo, ushirikina unafuta thawabu. Ushirikina unafuta thawabu za mtu alizohangaika kuzipata kwa miaka 50, miaka 70, miaka 100, anafanya amali njema anapata thawabu. Ushirikina wa sekunde moja unafuta thawabu hizo zote. Madhara ya ushirikina yalivyo mabaya. Ushirikina unafuta, ushirikina ni sumu kwa thawabu. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad uhiya ilaik wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min alkhasirin. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia kipenzi chake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik, tayari wewe umepewa wahi na wale mitume waliokuwa kabla yako kwamba la in ashrakta la yahbatanna amaluk, ukifanya ushirikina amali zako zote thawabu zitaporomoka. Anamwambia kipenzi chake Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, sisi la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min alkhasirin, na utakuwa katika wenye kupata hasara amali zako na thawabu hizo zikiporomoshwa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, lazima tutahadharishane na jambo hili la ushirikina. Jambo baya aliloasiwa Allah subhanahu wa ta'ala duniani ni ushirikina. Lazima tutahadharishane mara kwa mara jambo la ushirikina. Kwa hiyo hii ni moja katika madhara ya ushirikina. Lakini pia madhara mengine ya ushirikina ni kwamba mshirikina ni haramu kuingia peponi. Mshirikina ni haramu kuingia peponi, anaingia motoni moja kwa moja. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Mwenye kumshirikisha Allah na vitu vingine, huyu Allah amemharamishia pepo, na huyu marejeo yake ni moto, na washirikina hawana wenye kuwanusuru. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ushirikina hausamehewi. Mtu akifa na ushirikina, Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehi, ni milele motoni. Waliokufa katika tauhid, Waislamu waliokufa katika tauhid, hata kama wana madhambi makubwa, wao tahta al-mashia, Allah akitaka atawaadhibu halafu awatie peponi, na akitaka anawatia peponi moja kwa moja bifadhli tauhid, kwa sababu ya fadhila za tauhid. Lakini mshirikina akifa na ushirikina wake, huyu ni milele motoni. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman adhima. Allah anasema Allah hamsamehe, Allah hasamehe kufanyiwa ushirikina. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah anasamehe dhambi iliyo chini ya ushirikina kwa anayemtaka. Wa man yushrik billah faqad iftara ithman adhima, mwenye kumshirikisha Allah huyu amezua dhambi kubwa.